1. 2 uur. Goedemiddag, daar ben ik dan. Denkt u dat het vredig en stil is op de bodem van de Noordzee? Nou, dan zit u er eigenlijk wel naast. Het is er lawaaiig. En wat voor impact dat heeft op bijvoorbeeld vissen, dat hoort u zometeen in de villa. Maar nu eerst. Geen vervolging voor Joost Klein in Zweden. Meer erover in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Joost Klein wordt niet vervolgd vanwege het incident tijdens het Songfestival in mei in Malmö. Er is een gebrek aan bewijs, meldt het Zweedse Openbaar Ministerie. De zanger werd gedisqualificeerd voor de finale omdat hij een dreigende beweging zou hebben gemaakt naar een cameravrouw. Contact met verslaggever Jon Kompeer. Jij volgt alles rond het Songfestival. Niet genoeg bewijs dus. Hoe zit dat? Ja, het Zweedse Openbaar Ministerie heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan, hè, naar dat incident, na die tweede halve finale op donderdag 9 mei. Hè, dat incident met die cameravrouw. En in dat onderzoek zijn allemaal getuigen gehoord. Nou, dan moet je natuurlijk denken aan Joost Klein zelf, maar ook die cameravrouw. Maar er zijn ook mensen die in de buurt stonden van het incident gehoord. Zowel in Nederland ook en van de Zweedse productie. Nou, dat onderzoek is nu klaar. En de Zweedse openbaar aanklager zegt nu eigenlijk dat het incident met Joost Klein gebeurde in een flits. Nou, daarbij heeft Joost Klein die camera van die vrouw zeker weten geraakt. Dat wordt wel bevestigd. Maar de mensen die daaromheen stonden en die dus ook allemaal zijn gehoord, en ook Joost Klein en de vrouw zelf, ja, die interpreteren deze gebeurtenis allemaal anders. Aanklager. Dat komt eigenlijk omdat het allemaal heel erg snel ging. Nou, en door die verschillende interpretaties vindt die openbaar aanklager dat hij eigenlijk niet kan bewijzen of die vrouw 1 echt in gevaar is geweest, en 2 of dat dan ook de bedoeling van Joost Klein was. En dus ja, kon die procureur-generaal maar 1 besluit nemen, en dat is de zaak te sluiten. Ja, het had allemaal flinke gevolgen, want Joost Klein werd natuurlijk gedisqualificeerd. Zoals we weten, zijn er al reacties op dit besluit van het Zweedse Openbaar Ministerie? Nee, vooralsnog niet. Hè. Die reacties hebben we natuurlijk allemaal gevraagd. Bijvoorbeeld aan Avrotros, de omroep die verantwoordelijk was voor de act van Joost Klein. Maar daar hebben we nog geen reactie van. Die hebben afgelopen weken wel steeds gezegd dat als dit onderzoek klaar is, wat nu dus het geval is, dat ze met een reactie gaan komen. Dus die reactie verwacht ik wel in de loop van de dag. Avrotros ging er ook heel hard in toen. Hè. Die vonden de disqualificatie disproportioneel en onnodig. Nou, ik verwacht niet met dit besluit dat ze die mening bij gaan stellen. En we zijn natuurlijk ook benieuwd wat Joost Klein zelf hiervan vindt. Dat laat hij vaak weten via social media, maar ook daar is nog niet zoveel op te zien geweest. Afgelopen weken hintte hij wel al een beetje over het Songfestival van volgend jaar. Maar dat is echt nu nog te vroeg. Dus dat zullen we uiteindelijk allemaal moeten afwachten hoe dat gaat lopen. Dankjewel. Verslaggever Jon Kompeer. Zo'n 200 Eritreërs demonstreren vandaag in Den Haag. Het zou gaan om tegenstanders van het Eritreese regime. Vandaag is in de rechtbank van Den Haag een inhoudelijke zitting over de rellen van begin dit jaar bij een zalencentrum. Daar was toen een bijeenkomst voor regeringsgezinde Eritreërs. Honderden tegenstanders kwamen daarop af. Dat leidde tot een confrontatie met onder meer de politie en hulpverleners. Omroep West meldt dat de demonstratie van vandaag rustig verloopt. In de Russische grensregio Belgorod zijn 11.000 mensen geëvacueerd, meldt een Russisch persbureau. Het regionale bestuur is bang voor een Oekraïense militaire actie. Vorige week dinsdag vielen Oekraïense militairen de Russische regio Koersk binnen. Daar moesten al 76.000 mensen hun huis uit. Mensen in Bokstel en omgeving kunnen weer gewoon water uit de kraan drinken. Sinds vorige week dinsdag gold in dat gebied in Noord-Brabant het advies om water eerst te koken, omdat de poepbacterie E. coli in het water was gevonden. Drinkwaterbedrijf Brabant Water meldt dat uit meerdere metingen is gebleken dat het water nu weer in orde is. Het Sinterklaasjournaal wordt dit jaar gepresenteerd door Merel Westrik. Ze vervangt Diewertje Blok, die vanwege haar neusoperatie voor het eerst moest overslaan. Of ze er volgend jaar wel weer bij is, is nog niet duidelijk. De sporters van Team NL zijn onderweg naar Nederland. Ze worden later vanmiddag verwacht in Scheveningen, waar ze feestelijk worden onthaald door familie en vrienden. Op dit moment zitten ze nog in de trein vanuit Parijs. Aan boord is ook verslaggever Thierry Boon. Zijn jullie al bijna in Scheveningen? Of daar in de buurt? Nou, We zijn net aangekomen in Rotterdam. De sporters, de succesvolste Olympische ploeg ooit hè, van Nederland. Net aangekomen weer op Nederlandse grond hier in Rotterdam. Na een brakke treinreis moet ik toch wel zeggen vanuit Parijs, Gare du Nord. En heel veel sporters ja, die hebben gisteravond na die sluitceremonie gefeest. Dus wat doe je dan in de trein? Ja, dan ga je een beetje slapen of dan ga je een beetje een spelletje spelen. Lieke Klaver met de estafette dames. De gouden hockeyploegen die deelden een coupé. Ja, en hockey, dan zeg je natuurlijk feest. Dus die hadden lekker de muziek aan. En iedereen, dat was ook mooi om te zien, iedereen heeft dan zijn medaille om. Hè? En dan mag je even voelen en denk je, ja, dit is toch wel echt zwaar hoor, zo'n medaille. Dus Femke Bol bijvoorbeeld, die zei, ja, goud, zilver, brons, dan ga ik niet om mijn nek hangen. Ben je gek? Dat is niet te doen. Sharon van Rauwendaal, die deed het wel om haar nek. Goud natuurlijk op het open water zwemmen, had ze in 2016 al. En nu, 8 jaar later, gewoon weer. En zij zat lekker een serietje te kijken in de trein. Maar tussendoor had ze nog wel even tijd voor ons. Hoe laat was het vannacht? 2:30, dus dat viel wel mee. Nou, dat is best braaf eigenlijk, toch? Ja, nee, ik wil de komende dagen ook nog genieten, dus die wil ik goed doorkomen. Hoe ziet dat genieten eruit? Straks mijn familie zien. Morgen naar de koning. Woensdag nog een Golden Clinic. En daarna even een paar dagen rusten. Ben je wel aan toe? Ja, echt, ja. Heb je ook wel verdiend, toch? Ja, ik ben wel vrij moe qua lichamelijk. Maar mentaal gaat nu ja, eigenlijk wel goed. Wat is er allemaal op je afgekomen de laatste dagen? Heel veel berichtjes van mensen. Heel veel mensen die natuurlijk zeiden van gefeliciteerd of op straat of dat soort dingen. Ja, en natuurlijk heel veel huldigingen ook. Ja, maar dat is allemaal leuk. Hoe lekker is het dan om in die trein te zitten met die gouden medaille om je nek? Ja, net als je aan het dromen bent, hè? Kijk je dan een paar keer naar beneden van, hé, hangt hij er nog? Nee, ja, soms denk ik, oh, hij is wel heel zwaar hoor, ik ga hem even neerleggen. Ja, zwemster Sharon van Rauwendaal met de gouden medaille. Zij en de andere sporters, Thierry, wat staat hen de komende uren allemaal te wachten? Ze zijn net met bussen vanaf Rotterdam Centraal meteen naar Scheveningen gebracht. Want daar is later vandaag een huldiging op het strand. Dan zijn er nog heel wat verplichtingen, maar daarna kunnen de sporters dan echt ontspannen. Dankjewel. Verslaggever Thierry Boon. Dan naar de Tour de France Femme. De eerste etappe wordt nu verreden van Rotterdam naar Den Haag. Commentator Krijn Schuitenmaker volgt de koers. De rensters zijn een kleine 2 uur onderweg nu. Hoe staat het ervoor? Ja, ze rijden nu net de Maas-Delta-tunnel in. Nog 62,8 kilometer te gaan. En dat betekent dat ze inderdaad ook richting Scheveningen rijden, Den Haag. Daar is de finish van vandaag. En bij het uitkomen van die Maas-Delta-tunnel is er een klein klimmetje, uiteraard omhoog weer. De tunnel uit omhoog en dat is een kilometer, 3,2% stijgingspercentage. En de organisatie van de Tour de Femme heeft dat moment meteen aangegrepen om te zeggen van, nou, dat is een mooi moment om een bergsprintje te plaatsen. En de winnares dus, wie daar als eerste boven komt, die mag de bergtrui aantrekken. En op dit moment lijkt dat Christina Tonelli te worden. Want zij rijdt aan kop. Een Italiaanse, 23 jaar oud. Is een klimmertje. Kan best goed klimmen. Op de wat kleinere koers rijdt ze al regelmatig op het podium. Christina Tonelli. En die rijdt ongeveer 40 seconden voor het peloton. En dat is toch wel verrassend. Want er zijn best veel ploegen die hun zinnen hadden gezet op de bergtrui. Maar het lijkt dus Tonelli te worden. Inmiddels rijden ze de tunnel in. Ja, en dan via het Westland op weg naar Den Haag en uiteindelijk dus Kijkduin. Daar wordt een eindsprint verwacht. Maar voorlopig is het een Italiaanse die aan de leiding rijdt. Op weg misschien wel naar de bergtrui. Krijn Schuitenmaker, dankjewel. Het weer zonnig en warm bij 29 tot lokaal 35 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond en vannacht meer bewolking. En dan kan er ook een regen- of onweersbui vallen. Morgen in het westen iets koeler. In het binnenland opnieuw tropisch. In de loop van de dag lokaal kans op stevige onweersbuien. Ja, en als het tropisch is, dan is het vaak ook druk op de weg. Zeker richting het strand. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, dat is vandaag zeker het geval. Maar het hoogtepunt wat dat er gaat, hebben we wel gehad. Maar goed, het is inderdaad druk rondom de stranden. Het merken onder andere nog op de N200 en de N201 richting Zandvoort. De vertraging is daar op beide wegen ongeveer een half uur. Verder gebeurde er een ongeluk op de N59, Zierikzee-Hellegatsplein. De weg is daardoor in beide richtingen dicht tussen Oude Tongen en Den Bommel. Het verkeer wordt omgeleid via de uitwijkroutes 25 en 26. Op de N57, Rotterdam richting Middelburg, ja, daar zien we nog behoorlijk wat vertraging. Tussen de A15 en Hellevoetsluis 4 kilometer file met nu 3 kwartier vertraging. Verder waren er wat problemen rondom Gouda. Op de A12 richting Utrecht lag wat rommel op de weg. Dat is inmiddels weggehaald. Merk je nog wel op de A20 vanuit Rotterdam, tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwen, 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce Worker, met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk €1000 voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Goedemiddag, de Olympische Spelen zitten erop, dus de villa is terug. Jurgen is nog even aan het bijkomen van Radio Olympia en dus presenteer ik vandaag de villa. Op de gastenlijst staat de naam van Helene Vollers. Zij is projectleider Natuurvriendelijke Energie bij Stichting Noordzee. En ze maakt zich zorgen over het lawaai in de Noordzee. U hoort het zo meteen. En dan in Terug naar Toen gaan we terug naar 12 augustus 2008. De dag waarop cameraman Stan Storymans door een Russische clusterbom om het leven kwam. RTL-correspondent Jeroen Akkermans was op dat moment samen met hem aan het werk in Georgië. En blikt zometeen met ons terug op die zwarte dag natuurlijk. En dan in het Kunstmuseum in Den Haag zijn sinds kort speciale rondleidingen voor mensen met dementie en hun verzorgers. Maar nu eerst een ruimbaan voor onze huisvriend techjournalist Frank Rensen. Goedemiddag Frank. Hij staat bij de intercom. Hi, hallo. Hallo daar. Jij bent techjournalist bij de Volkskrant. En jij houdt dat voor ons allemaal goed in de gaten, wat allemaal gebeurt op dat gebied. En waar wil je het vandaag over hebben? Ik wil het graag hebben over Roblox. Ik weet niet of jij daar wel eens van hebt gehoord. Nee, eerlijk gezegd was dat voor mij helemaal nieuw. Is dat erg dom? Ja. Nou, niet per se, maar ik vraag het omdat het me de kans biedt om te zeggen dat jouw kinderen, als je die hebt trouwens, ja, of die kinderen heb ik, die je misschien kent, zeker wel van Roblox hebben gehoord. Het is een enorm populair gameplatform, dus een platform een beetje zoals YouTube, waar mensen niet filmpjes op kijken, maar games op spelen die gemaakt zijn door andere Roblox-gebruikers. En ik wou het graag hebben over Roblox, omdat dat vorige week donderdag, als ik het goed heb, is geblokkeerd door de Turkse overheid in Turkije. Wegens vermoedens van kindermisbruik en kinderuitbuiting zelfs. Maar dat is een platform wat we in Nederland ook gewoon nog hebben, waar wereldwijd 71 miljoen mensen dagelijks gebruik van maken. Mm-hmm. En ik dacht, dat is wel noemenswaardig om daar even bij stil te staan. Precies, want je zegt in Turkije hebben ze daar een verbod op gezet. Maar heel even voor mm-hmm. mijn duidelijkheid. Je zegt, het is een soort platform zoals YouTube. Betekent dat dat ik daar allemaal spelletjes kan doen? Of dat ik daar spelletjes kan vinden? Of hoe zit dat dan precies? Ja, allebei. Dus het idee is, je kan daar spelletjes vinden die spelen dus, die gemaakt zijn door nou, misschien wel vriendjes of mensen die je niet kent, maar gewoon van online. En dat kunnen echt allemaal soorten spelletjes zijn. Je kan er voetballen, je kan er zelfs naar een soort virtuele stad gaan om daar gewoon te chillen met vrienden. Maar het idee is dus dat al die games zijn gemaakt door kinderen ook, of nou ja, er kunnen ook wel oudere mensen in dit hebben gemaakt, maar die worden over het algemeen worden die wel in de gaten gehouden wat er allemaal gebeurt. Maar dat gaat nog wel eens fout. Ja, want waarom heeft Turkije het geblokkeerd? Want dat is nogal, dat gaat nogal ver. Dat vind ik ook hoor. Het gaat erg ver, maar de beschuldigingen zijn er wel al langer. Bijvoorbeeld kinderlokkerij is op Roblox gebeurt dat wel echt nog veel. Ik weet niet hoe vaak, maar wel te vaak. Er wordt vaak over geschreven in allerlei media. En omdat het publiek dat naar Roblox toe gaat, is echt heel erg jong. Van die 71 miljoen die er dus dagelijks naartoe gaan, is iets van 40% is onder de 12. Dus echt een hele jonge groep. En dat weten mensen die daar verkeerde bedoelingen mee hebben. En Turkije die heeft gezegd, genoeg is genoeg. Er wordt niet hard genoeg tegen opgetreden. Wij blokkeren dit platform. Om die kinderen te beschermen, neem ik aan. Ja, om de kinderen te beschermen. Dat is ook wat Turkse mensen vanuit de overheid ook zeiden. Van we moeten de kinderen beschermen. Nou zeiden ze ook volgens Turkse media dat er dat het blokkeerde om homofilie te. Dat Roblox zou homofilie aansporen of promoten. Nou, dat is, daar zie ik zelf het probleem niet van in. maar dat werd ook aangehaald. Dus nou ja, wat het precieze verhaal is, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar ze verwezen ook naar kinderuitbuiting. En daar sloeg ik zelf meer op aan, omdat ik dat ook heb ik recent nog een artikel over geschreven. Want er is ook geld te verdienen aan Roblox. Maar hoe dan? Ook als door spelletjes te maken dus. En als er mensen in jouw spelletje bijvoorbeeld een auto kopen of überhaupt je spel spelen, dan kunnen ze daar een soort virtuele munt voor neerleggen. Robux heet dat. En eerder hebben ze dat gekocht in de Albert Heijn, gewoon met een cadeaukaart. Mm-hmm. En elke keer als er Robux van de ene naar de andere hand gaat, dan roomt Roblox daar wat van af. En hebben ze vervolgens allerlei soort van economische maatregelen in plaats om ervoor te zorgen dat het eigenlijk onmogelijk is om die Robux weer om te zetten in euro's. Terwijl ze zichzelf wel marketen als een plek waar je veel geld kan verdienen. En dat heeft Roblox wel in recente jaren veel kritiek opgeleverd, omdat ze dus ja, eigenlijk die games die worden gemaakt door gebruikers die daar nou ja, heel moeilijk geld mee kunnen verdienen, maar daarmee wel naar het platform toe worden gelokt. Ja. Maar vind je dan dus dat als Turkije nu heeft gezegd van we stoppen ermee, moet Nederland dat dan ook doen? Nou, ik ben over het algemeen wel vrij kritisch op dit soort platforms, maar ik denk dat een algeheel verbod dat veel te ver gaat. Eén, omdat je dan mensen dus wel van het inkomen dat ze wel hebben ontziet. Er zijn ook mensen op social media, Turkse Roblox-makers, zeg maar, die op Twitter hebben gezegd, zeiden van, ik ben opeens mijn hele inkomstenbron kwijt, allemaal vrienden ben ik kwijt. Ik kan opeens niet meer bij het belangrijkste soort van sociale netwerk dat ik heb. En dat wordt in één keer allemaal weggevaagd. Dus dat gaat wat mij betreft wel veel te ver. Maar dat er iets aan moet gedaan worden, dat lijkt mij wel logisch. Goed, nou, we horen daar vast nog meer over. Frank Rensen, techjournalist bij de Volkskrant, dank je wel. Bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him surfing at Del, inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and Trinidad, inside, outside USA. Australia and Caribbean, inside, outside USA. All over Manhattan, inside, outside USA. And down Bohemian Way, inside, outside USA. Everybody's got surfing, serving USA. We'll all be planning out Ja, hoe zomers wil je muziek hebben? De Beach Boys met Surfing. Alice de Bruin. Tot 3:30, Villa VBB. Ja, ik woon bij de kust en als ik tegenwoordig op het strand sta en in de zee tuur, dan kan ik er eigenlijk niet meer omheen. Windmolens. En er komen er steeds meer bij. En bij dat plaatsen en het onderhouden van die windmolens is er onder water sprake van enorme herrie. En dat is weer slecht voor het ecosysteem. Daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen. Helene Vollers is hier. Goedemiddag. Hoi. Projectleider Natuurvriendelijke Energie bij Stichting Noordzee. Herrie. Ja, wat is herrie? Hè? Ik bedoel, heel veel, daar kun je verschillend over denken. Maar wat is herrie in dit geval? Ja, echt gewoon heel hard lawaai. Gewoon bijvoorbeeld het hijgeluid van een windturbine in de grond slaan om hem op zijn plek te krijgen. Zullen we eens even luisteren, want dat hebben we. Ja. Dus wat horen we hier? Ja, dat is dus hijgeluid. Van die palen. Dat is dus voor een soort van hamer die heel hard op zo'n turbine slaat om hem in de grond te krijgen. Je kent het misschien ook wel van op land gewoon, want daar worden ook heel veel palen de grond in geslagen en dat gaat ook met zo'n soort geluid. Maar ja, op zee, ja, water transporteert geluid op een andere manier ook. En dat komt dus bovenop heel veel geluid wat al door mensen geproduceerd wordt. En dat is wel een zorg voor ons, ja, als zoals Stichting Noordzee. Wat voor een ander geluid heb je het dan over? Nou, als je bedenkt, kijk, heel veel mensen die denken dat er eigenlijk helemaal niks gaande is op die zee. Dat het gewoon één grote bak met water is waar een paar vissen rondzwemmen, een paar vogels rondvliegen. Waar je gewoon alle problemen die we op land hebben, kunnen we wel zo op de zee schuiven. Maar als je dan echt inzoomt op die zee, zie je dat we daar heel veel activiteiten hebben. Het is een ontzettend intensief gebruikte zee, de Noordzee. We hebben heel veel scheepvaart natuurlijk. We hebben heel veel visserij. We hebben mijnbouw, dus olie- en gaswinning. We hebben recreatie, we hebben zandwinning, we hebben defensiegebieden, we hebben zelfs munitiedepots. En als er een bom gevonden wordt, wordt die tot ontploffing gebracht op zee. Dus zo kun je dus heel veel verschillende vormen noemen van extra onderwatergeluid die al momenteel plaatsvinden. En dat stapelt zich op en komen dit dan nog al die windparken bovenop. Ja, en ja, dat zijn er nogal wat tegenwoordig. Ja, en het einde is nog niet in zicht, hè, geloof ik. Het einde is nog lang niet in zicht. Nee, we hebben berekend dat tot 2031, dan hebben we ongeveer 21 gigawatt daar staan op zee, op de Nederlandse Noordzee. Dan hebben we daar ruim 1200 turbines voor nodig. Ja, en die moeten dus allemaal geslagen worden. Precies, die moeten daar allemaal neergezet worden. En dat gaat dus met dit geluid gepaard. Nou ga ik even mijn hoofd onder water doen, samen met jou. Want wat betekent dat dan voor het onderwaterleven? Ja, nou, die zijn er dus niet zo blij mee. En wie zijn die? Nou, dat zijn dus de dieren. Dat zijn, nou, je kunt denken aan weekdieren zoals oesters en mosselen. Je kunt denken aan krabben, aan kreeften, aan vissen, aan bruinvissen. Dat zijn een kleine walvisachtige. Je hebt dolfijnen, je hebt zeehonden. Je hebt van alles natuurlijk, de roggen, haaien. Je hebt van alles rondzwemmen in die zee. En dan wordt er zo getimmerd. En wat gebeurt er dan? Kan je van oren praten bij een zeehond? Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ja, nee, je hebt dus verschillende dieren reageren verschillend op geluid, omdat ze verschillende frequenties horen. En nou, ten eerste is er ook eigenlijk nog te weinig onderzoek om dit echt goed te weten. Dus nou, heel goed dat er meer onderzoek aan wordt gedaan. Maar wat je ziet bijvoorbeeld bij oesters en mosselen is dat ze stressreacties vertonen. Dat betekent dat ze hun kleppen langer dicht houden en dus minder water filteren, wat al jammer is. Maar water filteren betekent ook voedsel eten. Dus als ze dat minder doen, dan raken ze wat verzwakter. Wat natuurlijk ook weer consequenties heeft voor hun voortplanting. En zo zie je dat bijvoorbeeld ook bij vissen. Verschillende vissoorten reageren ook anders. Dus bijvoorbeeld een kabeljauw of haring, die vlucht. Dat zie je, ze vluchten weg, want er is gewoon kabaal. Dus daar zwemmen ze van weg. En nou, dat betekent dus, als zij bijvoorbeeld in een gebied zijn waar zij aan het eten zijn, en dan zwemmen ze weg naar misschien een gebied waar er minder eten is. Dus dat is een effect. Maar ook, nou, die vissen zijn ook weer voedsel voor grotere vissen. Nou, als je ook bijvoorbeeld bij bruinvissen kijkt, ja, die vertonen ook dus dat vluchtgedrag. Dus dat is een verstoring van hun natuurlijke gedrag. Maar dat kabaal, dat kan dus ook echt tot permanente of tijdelijke gehoorschade lijden. Ligt eraan hoe dicht ze bij de bron zijn van dat kabaal. En als ze gehoorschade hebben, wat betekent dat dan voor een bruinvis? Dat kan betekenen dat ze dus wellicht doodgaan of een verminderde overlevingskans hebben. En dat is natuurlijk wel wat je niet wilt. En natuurlijk communicatie, superbelangrijk. Ze gebruiken communicatie om hun soortgenoten te vinden. Om als ze moeten gaan zich voortplanten, gebruiken ze hun communicatie, maar ook om hun voedsel te lokaliseren, om hun weg te vinden. Nou, je kunt je voorstellen, als het een enorme herrie is, dan lukt dat niet. Gek eigenlijk dat we ons dat helemaal niet bewust zijn. Hè? Dat is toch niet zo heel veel over bekend. Nee, dat is echt jammer. Ja. En het is ook heel erg lastig voor ons als Stichting de Noordzee, want natuurlijk vinden we bijvoorbeeld ook die windparken heel goed. Precies, het is een beetje raar. Hè? Aan de ene kant willen we allemaal dat we duurzame energie krijgen. Ik neem aan dat jullie dat ook willen. Absoluut. Maar er zit dus een keerzijde aan. Ja, er zit een natuurkant aan. En je kunt gewoon niet zeggen dat omdat jij je inzet voor het klimaat, je dus ook je inzet voor de natuur. Want zo'n vogel is er niet per se bij gebaat dat daar een obstakel staat. Of een vis met dat onderwatergeluid. Die zijn daar helemaal niet per se bij gebaat. Er zitten natuurlijk ook voordelen aan windparken. Daar zetten wij onze Stichting de Noordzee ook voor in. Ecologische voordelen onder water. Mm-hmm. Maar nu hebben we het natuurlijk over de nadelen. Een nadeel. Ja. We hebben hier ook 2 jaar geleden een rapport over gepubliceerd, waar onderwatergeluid ook een van de hoofdredenen was, of hoofdeffecten die je kunt waarnemen door windparken op zee. Ja, want je zegt zo even tussendoor, er zijn ook ecologische voordelen. Noem eens één ding dan, wat dan toch goed is als er zo'n paal zeg maar in nou, de grond gaat. Een heel groot voordeel is, in zo'n windpark mag er geen bodemberoerende visserij plaatsvinden. Dus dat betekent, als dat park er eenmaal staat, dan is het natuurlijk ook wel onderwatergeluid, gewoon van het park zelf. Maar in principe wordt die bodem met rust gelaten. Dus die bodem kan zich weer gaan herstellen. Ja. En dat is een groot voordeel, want als de bodem herstelt, net als op land, dan gaat alles wat daarboven komt zich ook herstellen. En daar zetten we ons ook echt actief in. Bijvoorbeeld met ons De Rijke Noordzee-programma. Daar werken we met de windindustrie aan die voordelen. Ja, want nog heel even die windindustrie. Hè? Die willen natuurlijk door hiermee. Ze zijn er natuurlijk wel mee bezig. Noem eens een ding waarvan je zegt, nou kijk, daar werken ze nu aan. En dat is wel goed dat ze dat doen. Dat heeft voordelen. Nou, ik denk een heel belangrijk voordeel in die zin van de windindustrie is dat ze zich wel in steeds grotere mate bewust zijn van die natuurkant. En veel van die bedrijven, die willen ook echt natuurpositief zijn tegen 2030. En wat kunnen ze dan gebruiken bijvoorbeeld om dat beter te doen? Wat ze dus bijvoorbeeld doen, als we het echt over onderwatergeluid hebben, wat ze al doen, dat is ook verplicht in Nederland, is bijvoorbeeld een bubbelscherm om zo'n turbine heen zetten. Dat is een soort van luchtslang met allemaal gaatjes erin. Die zit vast aan een schip. En onder hoge druk wordt er dan lucht doorheen geblazen. En al die luchtbelletjes die vormen een soort van muur. Die absorbeert dan dat geluid. Maar je bent nog steeds natuurlijk wel geluid aan het produceren. Dus waar je naartoe wilt, is dat je überhaupt dat geluid niet produceert. En dat betekent dat je dus naar andere vormen van techniek van, je wilt niet meer gaan heien, niet meer dat hameren. Maar je kunt bijvoorbeeld denken aan trillen. Een turbine de grond in trillen. Je kunt ook denken aan suction buckets. Dat is zeg maar een soort van stalen emmer op zijn kop. En daar wordt dan al het water uitgezogen, waardoor die zich vacuüm trekt en de grond intrekt. En dan trekt die alles wat erboven staat met zich mee. Dus er zijn echt wel binnen de windindustrie mogelijkheden waar ze ook echt aan werken om dit op te lossen. Maar er is natuurlijk nog meer waar je aan kunt denken. Ja, goed. Nou, de tijd is op. We kunnen er nog heel lang over praten. En ik denk dat dat ook steeds meer gebeurt. Dat vertel je eigenlijk ook. En dat is goed. Ik denk dat mensen die op het strand liggen en die windmolens zien, daar toch op een hele andere manier naar kijken. Ik in ieder geval wel vanavond. Ja. Helene Vollers van de Stichting Noordzee. Dankjewel. Dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Joost Klein wordt niet vervolgd vanwege het incident tijdens het Songfestival in mei in Malmö. Volgens het Zweedse Openbaar Ministerie is er een gebrek aan bewijs. Klein werd gedisqualificeerd voor de finale van het evenement, omdat hij een dreigende beweging zou hebben gemaakt naar een cameravrouw. De Russische president Poetin heeft overleg gehad met zijn veiligheidsadviseurs over de Oekraïense inval in het grensgebied. Hij zegt dat Oekraïne erop uit is om de stabiliteit in de grensregio's te ondermijnen en dat het land de inval gebruikt om de onderhandelingspositie te verbeteren. De grote natuurbrand bij Athene breidt zich verder uit. Het is droog en er staat veel wind, waardoor de brandweer grote moeite heeft het vuur onder controle te krijgen. Twee ziekenhuizen in de regio zijn vanochtend geëvacueerd. En dan gaan we naar Krijn Schuitenmaker, die al de hele middag de openingsetappe van de Tour de Femme volgt, de Tour de France voor vrouwen. Krijn, hoe ver is het nog tot de finish? Nog 46,2 kilometer om precies te zijn. En het peloton zit bij elkaar. En ja, het eerste wapenfeit was eigenlijk voor Cristina Tonetti. Een 22-jarige Italiaanse die het vol heeft weten te houden om als eerste de Maas-Delta-tunnel, de splinternieuwe Maas-Delta-tunnel, uit te komen. En dat was een klimmetje. 3,2% stijgingspercentage. 1 kilometer lang. En aan het einde werden er 2 punten toegekend. En die 2 punten waren goed voor het verkrijgen van de bolletjestrui. En dat betekende dus dat ze het peloton voor wist te blijven. Nou, wat zeker heeft meegeholpen is dat er op weg naar die Maas-Delta-tunnel nog een wegversmalling was waar een valpartij was. Peloton in tweeën gebroken en inmiddels ja, toen bij die tunnel aangekomen had ze zo'n 40 seconden voorsprong nog. We gaan sprinten op dit moment. We gaan richting Den Haag. Via het Westland wordt er verreden. En dan wordt er over een kilometer of 8 gesprint. Dat is een tussensprint aan de Groeneweg in het Westland. En dan ja, gaat het echt beginnen op weg naar Kijkduin. Waar natuurlijk Lorena Wiebes de grote favoriet is. Lichtjesberg op de finish. Die wordt nou, rond 3:30 verwacht. Zal misschien ietsje later worden. En dan gaat het spektakel gebeuren. De eerste dag dus van de Tour de Femme op weg nog 45,4 kilometer te rijden. Het peloton bij elkaar. Jij blijft het volgen. Krijn Schuitenmaker. En dan is er verkeersinformatie. Bianca Damink bij de ANWB. Er staan vooral files door recreatieverkeer, onder meer naar het strand. Maar wat ook opvalt is drukte op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Vertraging is 20 minuten. Er staan files op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht heb je een half uur tijdverlies tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. En van Eindhoven naar het zuiden doe je er nog eens 20 minuten langer over tussen Nederweert en Maasbracht. Verder staat er een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel in de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Dus die is momenteel dicht. En de N59, Zierikzee, knooppunt Hellegatsplein, is in beide richtingen dicht. Dat is tussen Oude Tongen en Den Bommel. Er is een ongeluk gebeurd. Het verkeer wordt daar omgeleid. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 12 augustus 2008. Villa Op die dag kwam RTL-cameraman Stan Storymans om het leven bij een bombardement van het Russische leger in de Georgische stad Gori. En met hem stierven 11 Georgische burgers. Enkele uren voordat de Russische president aankondigde dat Rusland de militaire acties in Georgië zou staken, werd in het centrum van de stad Gori RTL-cameraman Stan Storymans dodelijk getroffen door een granaatscherf. Vanochtend vroeg is ons team vanuit de hoofdstad Tbilisi afgereisd naar Gori. Op het moment van aankomst is het rustig. Dan zijn de straten leeg. Ze dachten dat het compleet veilig was. Uit het niets klinken doffe knallen op het plein in het centrum van Gori. Op dat moment volgt een explosie. Niet eens groot, maar wel heel dichtbij. Ja, toen pas zag ik Stan Storymans liggen. Oh, no. Oh, no. De verslagenheid bij RTL is vanzelfsprekend groot. Dit is de zwartste dag uit de historie van RTL Nieuws. Ja. Dit is het verliezen van een kameraad, een collega. Iets ergers is er niet. Stan Storymans is er niet meer. Ineens keihard aangeraakt door het wereldnieuws dat hij meer dan 20 jaar voor ons en voor u filmde. Dag Stan. Jeroen Akkermans, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ik bedoel, elke journalist luistert hier natuurlijk naar en voelt het in zijn buik. En bij jou al helemaal, want jij zit ook in deze compilatie. Ja, jij was aan het werk met Stan Storymans. Hoe is het voor jou om dit terug te horen? Nou, ook na 16 jaar went het niet. Dus ja, de herinnering doet natuurlijk ontzettend veel pijn. Maar dat is vandaag en ik vind het ook goed dat er aandacht is voor de zaak. Dus dan zien we het ook aankomen. Maar wat blijft zweren is natuurlijk het aanhoudende onrecht. Ja, gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Maar ik bedoel zo'n dag als vandaag. Dan sta jij vanmorgen op en dan is dat ook het eerste wat in je bovenkomt? Ja, ik heb er ook over geschreven. Schrijven helpt. En dat is natuurlijk ook het grote verschil met bijvoorbeeld de slachtoffers die geen keuze hadden, waar familieleden van zijn omgekomen of huizen zijn gebombardeerd. Ik heb in ieder geval nog een mogelijkheid om erover te vertellen, om mensen erop te wijzen wat er is gebeurd. En dat geeft bij mij toch een soort een zekere verlichting van het verschrikkelijke lot dat Stan was toebedeeld. Ja, laten we het eens over Stan hebben. Wat voor een persoon was dat? Kun je me omschrijven in een paar woorden? Rots van vertrouwen voor mij. Iemand waar je van op aan kunt. En onder de moeilijke omstandigheden, wat een oorlog echt is, is dat toch echt een vereiste. We hadden daarvoor een paar keer gedraaid met elkaar. Maar ondanks dat dat helemaal niet vaak had plaatsgevonden, we hadden elkaar helemaal niet zo vaak ontmoet, was het toch een wederzijdse vertrouwensband. En dat heb je nodig in dat soort gebieden. Ja, en daarom is het ook makkelijker, denk ik, om met zo iemand samen te werken, als je ervan uitgaat dat je hem kunt vertrouwen in zo'n setting, noem ik het maar even. Het is, ja, nou, het is echt een noodzaak. Je moet weten dat zo iemand niet in paniek raakt. Een naaste medewerker. Dat je van elkaar op aan kunt dat datgene wat gedaan moet worden, dat het ook gebeurt. En als er dan van afgeweken wordt, omdat je in een oorlog heel weinig kunt plannen, dat je dan samen ook naar oplossingen zoekt. En ja, Stan was bij uitstek de cameraman waar alle verslaggevers graag mee werkten, omdat hij altijd voor oplossingen wist te zorgen. En ook een soort van, we voelden als verslaggever ons altijd een beetje beschermd door hem. Helaas heeft het lot bepaald dat hij die clusterbom niet heeft overleefd en ik wel. Ja, want waarom waren jullie die dag in Gori? Kun je daar iets meer over vertellen? Heel kort, we wilden een verhaal maken over de achterblijvers in een geëvacueerde stad op ongeveer 20 kilometer van het front. Daartoe waren wij naar het centrum gegaan en het bleek inderdaad een geëvacueerde stad te zijn. Dus we kwamen geen militairen tegen, geen politie tegen, zelfs het ziekenhuis. Daar waren alle patiënten uitgehaald, de bloedspetters lagen nog op de vloer. En op het moment dus dat we naar het centrum van de stad gaan, daar stond een groepje burgers bij elkaar, kwam het verschrikkelijke moment van de ontploffing van een clusterbom. Ja, en dat was echt uit het niets voor jullie? Ja, dat was zeer zeker voor het nieuws, uit het niets. Vooral ook omdat je weet van, er is eigenlijk geen militair doelwit meer in de buurt. Het is wel een garnizoensstad geweest, maar alle militairen hadden zich teruggetrokken naar de hoofdstad Tbilisi op ongeveer 80 kilometer van Gori. Omdat ze verwachten van, er komt een invasie van het Russische leger, wat ook heeft plaatsgevonden. Maar die bleef stilstaan bij Gori, omdat die stad ontruimd was. Maar de rest van het soldaten en agenten en alle autoriteiten eigenlijk, die waren naar het zuiden afgereisd om de hoofdstad te verdedigen. En wat achterbleef, ja, dat waren de zieken, dat waren de mensen die niet weg konden komen. En vandaar dat wij dachten van dat wij daar een verhaal over moesten maken. Ja, en dat jullie misschien ook wel een soort van veilig waren. Stan komt om het leven. Ja, veilig is altijd lastig. Ja. Maar laten we een zeggen, soort van veilig, zei ik. Het idee. Ja, ja, ja. Ja, want dat was dus niet zo, hè? Bleek achteraf. Nou weten we natuurlijk dat Stan om het leven kwam bij die aanslag. Maar jij bent zelf ook gewond geraakt. Ik vind het nog steeds een godswonder dat ik het heb overleefd. Met Stan zijn er overigens nog 11 burgers ook omgekomen. Meer dan 20 gewonden. Mijn Israëlische collega, want we waren met z'n drieën onderweg, Zadok Yecheskeli, die is letterlijk doorzeefd met van die kleine fragmentjes. Heeft het toch, zoals ik zei, heeft het overleefd ternauwernood. En Stan heeft maar 1 kogeltje gekregen, maar precies op vitale plekken. En ik heb een paar kogeltjes gekregen in mijn ledematen. En dan mag je dat als omschrijven als licht gewond. Ja, ja. En dan de houding van de Russen. Hè? Die hebben eigenlijk nooit echt hun verantwoordelijkheid genomen, hè, voor dit bombardement. Nee. Terwijl het, kijk, bij oorlogsmisdaden is het vaak lastig om te bepalen van wie heeft het nou gedaan. Omdat wapens door beide partijen worden gebruikt. Maar in dit geval is er gebruik gemaakt van een Iskander-raket. Nou, is er al meteen door de Nederlandse regering een onderzoek gelast ter plaatse in Gori. En die kwamen meteen al tot de conclusie dat het een Iskander-raket was. Dat was ook niet zo gek, want ja, er is forensisch bewijs van. Hè, er waren een heleboel raketfragmenten op de plaats delict terechtgekomen. Er is fotobewijs van, ook door internationale fotografen is daar gefotografeerd op de dag dat het is gebeurd. Er is videobewijs van, er zijn ooggetuigen van, waaronder ik zelf. En desondanks ontkennen ze bij hoog en laag dat ze erbij betrokken zijn en wijzen eigenlijk de beschuldigende vinger naar de Georgische troepen zonder daarvoor enig bewijs aan te dragen. En daarmee is ook eigenlijk de zaak, wat mij betreft, de Stan Storiemanszaak die ik hem dan als zodanig omschrijf, is ook eigenlijk de zaak ontsteken. Dit gaat eigenlijk over internationaal recht. En als je dat geloofwaardig wil houden, ja, dan moet toch een zaak waarbij 12 doden zijn gevallen, burgerdoden, dan wil je gerechtigheid zien. Precies. En wat is de juridische stand van zaken dan nu? Is er al gerechtigheid? Na 16 jaar zou je dat wel denken. Als er 12 mensen zijn vermoord, dan verwacht je toch wel een vonnis op een gegeven ogenblik. Maar na 16 jaar is het nog steeds staan we met lege handen. Dat komt omdat het Mensenrechtenhof, waar we de eerste zaak hebben aangespannen tegen Rusland, die is tot de conclusie gekomen dat ze geen uitspraak kunnen doen over de actieve fase van de oorlog. En Stan is een uur voor het ingaan van een vredesbestand is die omgebracht. Dus daarmee staan we eigenlijk sowieso met lege handen, want er kan geen beroep tegen aangetekend worden. En daarnaast het internationaal strafhof in Den Haag. Nou, die is er pas 7 jaar na dato naar gaan kijken. Daar waren ook eigenlijk alleen politieke motieven voor om daar in Georgië de oorlog te gaan onderzoeken. En daar zijn ze uiteindelijk tot 3 arrestatiebevelen gekomen. Voor zaken die helemaal niks met onze zaak te maken hebben. Dus ook daar staan we met lege handen. Ja, en dan blijft er niet veel anders over dan aangifte doen. En dat hebben we onlangs gedaan. Ja, aangifte waar? Bij het OM in Den Haag. Die kijken nu, ze hebben de zaak in behandeling, om te kijken of de zaak sterk genoeg is om naar een Nederlandse rechter te stappen. En dan hoop van zegen dat het inderdaad tot een veroordeling zal komen. Maar ja, als je kijkt naar de bewijslast, die is behoorlijk sterk. Inmiddels hebben we ook in de afgelopen jaren al uit voorzorg hadden we heel veel onderzoek gedaan naar mogelijke daders. Binnen de Iskander-brigade die toen actief was. Wij zijn vol vertrouwen dat het inderdaad tot vervolging, dat het OM tot vervolging zal overgaan. Maar het is afwachten. Precies, en wij wachten met jou mee. Dankjewel, Jeroen Akkermans, voor jouw verhaal over je vriend en collega Stan Storiemans. Vandaag is het 16 jaar geleden dat hij in Georgië is vermoord door een Russische clusterbom. En dit is muziek uit 2008, Duffy met Warwick Avenue. When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the tube. We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm here. You hurt me bad, but I I'm leaving you for the last time, baby. You think you're loving, but you don't love me. I've been confused out of my mind lately. You think you're loving, but I want to be free. Baby, you've hurt me. No more than two. I but you don't love me. I want to be free, baby. You've hurt me. Dat is nou heel leuk, dan ben je opeens Margreet Rijntjes. Ik ben Alice de Bruin, maar ik stel me gewoon even voor. Goed, het Kunstmuseum in Den Haag, daar gaan we het over hebben. Ze zijn onlangs gestart met speciale rondleidingen voor mensen met dementie en hun mantelzorger. Een andere omgeving en de nabijheid van kunst kunnen namelijk zorgen voor nieuwe positieve ervaringen en misschien ook wel andere gesprekken. De directeur van het Kunstmuseum, Margriet Schavenmaker, is hier. Haalde deze speciale methode vanuit het MoMA in New York naar Nederland. Ja, en hoe gaat dat dan, Margriet? Welkom allereerst. Dank je wel. Want hoe kom je dat dan tegen? Ben je dan gewoon een keer op werkbezoek in New York en zie je dat en denk je, ja? Nou, ik werkte hiervoor bij het Amsterdam Museum en daarvoor bij het Stedelijk Museum 10 jaar lang. Toentertijd, in 2009 bedacht het MoMA, dus Meet Me at MoMA. En dat was dus inderdaad voor die mensen met dementie en hun mantelzorgers om op een andere manier een gesprek aan te gaan. Vaak heel intiem, in een klein clubje, zittend voor een kunstwerk. En dan op een andere manier die interactie en het gesprek voeren over wat je ziet. Ja, wij zagen dat toen, mijn collega toen, Rikst Hulshoff-Pol, hoofd educatie bij het Stedelijk Museum, had zoiets van, in 2012, toen we opnieuw open gingen met dat Stedelijk Museum, dat was lange tijd toen dicht, wij gaan dat hier naartoe halen. En dat hebben we een aantal jaar gedaan. Toen heb ik uiteindelijk ook geholpen met het opzetten van onderzoek daaromheen, samen met de Vrije Universiteit en impactonderzoek. Want je wil ook weten, wat doet het nou met de mensen? Zowel bij de mantelzorgers als bij de mensen met dementie. Maar ook bij het museum zelf. Wat leren wij er nou van? En we hebben het uitgerold, ook samen met het Van Abbe Museum toen, het Stedelijk Museum en het Van Abbe Museum, over heel veel musea in Nederland. Dat heette toen Onvergetelijk Museum. Het Kunstmuseum nu noemt het anders. Het heet De Kunstconnectie, wat dichter misschien komt bij Meet Me at MoMA. Maar de methodiek is vergelijkbaar. Ja. En jij dacht, dat moet ook naar Den Haag? Ja, dat was al ingezet toen ik daar kwam. En daar was ik heel blij mee, want anders had ik daar zeker op aangedrongen. Het mooie aan het Kunstmuseum is dat het al sinds 2008, 2009 ook al heel actief is in de verschillende wijken in de stad. Met de stad naar het museum. En dan zitten dus medewerkers van het Kunstmuseum in die haarvaten van de stad, met allerlei netwerken. En dan halen ze dus voor een hele bijzondere avond. En dat elk jaar krijgt het een wijk dus een avond in het museum, met muziek, met entertainment, door de wijk zelf vaak vormgegeven. Nou, na die 10, 15 jaar merkten we dat er behoefte was aan verdieping. Dat vertaalden ze nu echt in een prachtig programma ook, wat nu, en dat heet, dat gaat over dat eenzame ouderen in de zomer vaak nog eenzamer zijn, omdat ze hun familieleden op vakantie zijn, de zorgverleners vaak ook in veel mindere mate komen. En wat doen we dan? Hebben we de kunstschool, of de museumschool moet ik zeggen. En dan komen de eenzame ouderen in clubjes van 8 die elkaar niet kennen naar het museum om 5 dagen echt een hele bijzondere ervaring te krijgen. En dus ook minder eenzaam te zijn, maar ook op een nieuwe manier naar kunst te kijken. Ja. Op basis daarvan, op basis daarvan merkten we, maar mensen met beginnend dementie of met dementie kunnen daar niet aan meedoen. Dat is te complex eigenlijk. En toen moest er iets anders komen. Toen moest je weer verdiepen. Dus we zien dat we elke keer weer opnieuw leren ook van wat er nodig is in de samenleving. En daar volgde dus dit programma de museum of de kunstconnectie uit. Ja, en toen ik daar, of toen ik, toen je, nou neem eens mee, hè. Mijn vader is helaas onlangs overleden. Ja, dankjewel. Had ook dementie. Stel nou dat ik met hem hier naartoe was gegaan, wat was er dan gebeurd als ik met hem voor zo'n schilderij zou gaan zitten? Ja, het is heel veel mensen natuurlijk hebben deze ervaring. Ik heb hem zelf ook. En het moeilijke is natuurlijk dat je vooral bij beginnend, maar ook met middeldementie, soms heb je best een gesprek, hè, met je ouder of met iemand die je verzorgt als mantelzorger. Maar soms is het best moeilijk. Terwijl als je dus zo'n bijzondere dag hebt in het museum of zo'n ervaring duurt dan 2 uur. Eerst je komt binnen met een groepje van nog 7, 8 stelletjes mantelzorger met iemand met dementie. Dus voor jou zou het ook fijn zijn dat je denkt, hey, er zijn meer mensen die ook in deze situatie zitten. Je krijgt een kopje thee, een kopje koffie, je gaat even landen. En dan ga je samen met een museumdocent voor 3 tot 5 schilderijen of objecten heel rustig met een krukje zitten. En je gaat een gesprek aan met elkaar. En dat wordt helemaal begeleid. Maar waarover? Ik bedoel, hoe gaat dat dan? Ik zit daar en ja, wat gebeurt er? Ja. Ja, eerst, je hebt natuurlijk verschillende manieren om vragen te stellen. Een klassieke rondleiding, dan gaan we meestal de museumdocenten heel veel vertellen, hè, van wat je moet zien, heel veel en over het leven. Ja, precies, heel veel zenden. Nou, dat is echt anders bij deze methodiek. Dit gaat heel erg uit van eerst maar eens kijken, wat zie je? En dat is eigenlijk ook de eerste vraag, wat zie je? En dus dan zou ik als dochter aan mijn vader hebben gezegd, pap, wat zie je? Ja, of eigenlijk komt het bij de hele groep. Vaak wordt het ook nog wel versterkt om die ervaring te formuleren, doordat je een objectje krijgt of een schelp. Bijvoorbeeld als je iets ziet van de zee, een tafereel van Mauve met een boot bij ons museum, krijgen de mensen allemaal een schelp in hun handen, zodat je ook nog eens een ander zintuig aanraakt. Of bij een Van Gogh schilderij krijg je een tekenboekje met een potlood, zodat je de streepjes na kunt tekenen. En dan vanuit dat zien ga je naar beschrijven. Eigenlijk wat is het wat je ziet? Kun je er ook een woord bij? Welk woord komt in je op? En dan het derde niveau is het duiden, het interpreteren. En vooral ook wat voel je daarbij? Want ze zeggen ook altijd wel, het hart wordt niet dement. Dus je gaat vaak ook heel snel door naar dat niveau. En dan komen de verhalen los. Vaak van ver verleden. Maar juist door die rust, het zien, het prikkelen, hè, en het triggeren van emoties en herinneringen uit een verder verleden, dat helpt heel erg om dat gesprek te voeren. Ja, en jij zei net van, dat is onderzocht, hè, als eerder wat er gebeurt door de VU. Wat gebeurt er dan eigenlijk met mensen met dementie? Nou, Rosemarie Droes en Iris Hendricks hebben daar onderzoek naar gedaan. En dat is echt interessant, want je ziet dat bij de mensen zelf die met dementie hebben, is het natuurlijk moeilijk meten wat de impact is. Ze geven ook aan het einde aan van de tour van dat ze moe zijn. Maar de mensen, de mantelzorgers, geven aan, 1, dat ze vaak in maanden niet zo'n fijn gesprek hebben gehad. En zo, er was onlangs bij ons ook 1 vrouw die zei, ik heb in maanden mijn vader alleen maar een paar woorden horen zeggen. En nu, het was gewoon niet te stoppen. Hij in één keer kwam helemaal los. En dat was voor haar zo emotioneel en zo fijn ook. Dus je ziet dat er iets heel positiefs gebeurt, dat mensen worden aangeraakt en ook weer worden verbonden. Ja. En uit dat onderzoek blijkt ook dat, en dat is natuurlijk ook breder onderzoek naar mensen met dementie, het is natuurlijk zo'n grote groep in de samenleving, dat je het proces, je kunt het niet stoppen, maar wel een beetje remmen met ook veel prikkels, zodat je, maar wel op de juiste manier natuurlijk, waardoor mensen weer geactiveerd worden. En dat is wat een museum natuurlijk kan bieden. Ja. Maar is het nou zo dat als je daar naartoe gaat, dat je dan ook al een soort kunstliefhebber moet zijn? Totaal niet. Helemaal niet? We gaan juist heel erg voor de mensen die vaak nog nooit naar een museum zijn geweest, of in ons geval bij het kunstmuseum dan misschien een paar keer naar zo'n avond van de buurt zijn geweest. We vinden het juist heel belangrijk om daar, het is toch een soort instapmodel bijna voor museale ervaring. Je hoeft niks te weten van kunst. Je komt totaal blank. En het werkt in principe bij iedereen. Absoluut, absoluut. Omdat juist die vragen en de verschillende kunstwerken die worden uitgekozen, of soms zijn het ook objecten, gewoon een vaas of een jurk. Die triggeren toch op een andere manier dat geheugen en ook het gesprek. Ja, bijzonder eigenlijk, hè? Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat het voor de mantelzorgers ook een enorme goede ervaring is. Want je komt, en dat is ingewikkeld, hè? Want Nederland vergrijst. We krijgen te maken met heel veel mensen met dementie. En ik ben er wel voorstander van dat we vooral moeten proberen om de mensen

Maar nu eerst het NOS-journaal. Met de reactie van Avro Tros op het nieuws dat Joost Klein niet wordt vervolgd. Marnix Ampersen. Omroep Avro Tros wil op korte termijn een gesprek met de organisatie van het Songfestival over de diskwalificatie van Joost Klein. Vanmiddag werd duidelijk dat de zanger vanwege een gebrek aan bewijs niet wordt vervolgd voor een incident tijdens het Songfestival in mei in Malmö. Klein zou een dreigende beweging hebben gemaakt naar een cameravrouw en werd gedisqualificeerd voor de finale van het evenement. Nu is het onderzoek in Zweden dus stopgezet. De afgelopen tijd zijn er verschillende getuigen gehoord, zegt verslaggever Jorn Kompeer. De Zweedse openbaar aanklager zegt nu eigenlijk dat het incident met Joost Klein gebeurde in een flits. Nou, daarbij heeft Joost Klein die camera van die vrouw zeker weten geraakt. Dat wordt wel bevestigd. Maar de mensen die daaromheen stonden en die dus ook allemaal zijn gehoord, en ook Joost Klein en de vrouw zelf, ja, die interpreteren deze gebeurtenis allemaal anders. Nou, en door die verschillende interpretaties vindt die openbaar aanklager dat hij eigenlijk niet kan bewijzen of die vrouw 1 echt in gevaar is geweest, en 2 of dat dan ook de bedoeling van Joost Klein was. En dus ja, kon die procureur-generaal maar 1 besluit nemen, en dat is de zaak te sluiten. Avro Tros zegt dat zij vanaf het begin hebben gezegd dat de diskwalificatie onnodig en disproportioneel was en dat ze daar nu gelijk in hebben gekregen. De Russische president Poetin heeft overleg gehad met zijn veiligheidsadviseurs over de Oekraïnse inval in het grensgebied. Hij zegt dat Oekraïne erop uit is om de stabiliteit in de regio te ondermijnen en dat Kiev de inval gebruikt om de onderhandelingspositie te verbeteren. Vorige week dinsdag vielen Oekraïnse militairen de Russische regio Koersk binnen. Daar moesten 76.000 mensen hun huis uit. Vandaag werd bekend dat ook in de grensregio Belgorod duizenden mensen zijn geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn bang dat Oekraïne ook daar binnenvalt. Beroepsmilitairen van de Israëlische luchtmacht mogen voorlopig niet met verlof naar het buitenland vanwege de dreigende aanval van Iran, melden Israëlische media. Israël verwacht dat de aanval ergens de komende dagen wordt uitgevoerd. Het Sinterklaasjournaal wordt dit jaar gepresenteerd door Merel Westrik. Ze vervangt Diewertje Blok, die vanwege haar neusoperatie voor het eerst moet overslaan. Blok hoopt er volgend jaar wel weer bij te zijn. Een man uit Goes heeft het wereldrecord lopen op blote voeten verbroken. Sinds februari heeft hij ruim 3450 kilometer gelopen in de Verenigde Staten. En hij is er nog niet, want hij wil nog ruim 1500 kilometer lopen. In Griekenland krijgt de brandweer de natuurbrand bij Athene maar niet onder controle. De brand begon gistermiddag door nog onbekende oorzaak. Correspondent Thijs Kettenis, wat is de stand van zaken? Ja, 24 uur dus woedt die brand inmiddels. Hij begon op zo'n 40 kilometer afstand van Athene. Maar inmiddels heeft hij de lommerrijke voorsteden van de hoofdstad bereikt. En dus is ook inwoners van enkele van die voorsteden opgeroepen om ook een veilig heenkomen te zoeken nadat eerder vandaag en ook vannacht andere dorpen en stadjes ook al werden geëvacueerd. Dat is ook gebeurd met 2 ziekenhuizen en over een deel van de stad hangt de rook. En ja, hier in het centrum komt ook de as inmiddels omlaag en zorgt de rook voor overlast bij mensen met longproblemen. Wat zijn de verwachtingen voor de komende uren? Nou, inmiddels vechten bijna 700 brandweerlieden tegen de vlammen met meer dan 150 bluswagens en 33 helikopters gebruiken ze ook in blusvliegtuigen. Cyprus en Turkije hebben inmiddels hun hulp aangeboden. Maar ja, het is een heel lastige zaak omdat die noordenwind zo sterk blijft. Heel vlagerig ook. Hij verandert ook af en toe van richting, windkracht 7. Ja, en dat blijft de rest van vandaag ook zo. En de komende dagen wordt niet verwacht dat die wind voor langere tijd gaat liggen. Dus ja, het is eerder de verwachting dat er nog meer evacuaties volgen de komende uren. Dankjewel. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. In de eerste etappe van de Tour de France Femme zijn de rensters bezig aan de laatste 23 kilometer, zie ik op mijn monitor. De commentator Krijn Schuitmaker volgt de koers. Loopt de spanning al op, Krijn? Ja, ik denk het wel. Je ziet inderdaad de sprintersploeg in het peloton. Ja, we hebben al 2 events gehad, zeg maar, tijdens deze eerste etappe. De eerste was natuurlijk het klimmetje aan het einde van de Maas-Delta-tunnel, waar Christina Tonetti de bergtrui pakte. De bolletjestrui die daar was te verdienen op een weg van 1 kilometer die een beetje omhoog liep. De eerste punten daar dus vergeven. En we hebben inmiddels in het Westland de eerste tussensprint gehad. En die werd gewonnen door Marianne Vos voor Roseman Guerin en de Belgische truien. Fem van Empel eindigt op een vijfde plaats. Mooi trouwens door het Westland heen. De thuisplaats van Milène de Zoete. Die op een kilometer van het parcours woonde en veel bekenden tegenkwam. En vlak langs haar huis reed. Waar trouwens in het Westland ook nog een prachtig mozaïek van bloemen en planten te zien was. 1000 vierkante meter groot. Een eerbetoon aan de O2 Heroes. Dus dat was eigenlijk het verhaal achter dat mozaïek. Een eerbetoon onder meer aan Katie van Oosterhagen uit Den Haag, 56 jaar geleden, was zij de eerste officieuze wereldkampioene. 22 kilometer nog, we maken ons op dus voor een sprint op Kijkduin. En dan is de grote vraag, is het Lorena Wiebes die de eerste etappe in de Tour ervan weet te winnen? Het weer, zonnig en warm, bij 29 tot lokaal 35 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond en vannacht meer bewolking en dan kan er ook een regen- of onweersbui vallen. Morgen in het westen iets koeler, in het binnenland opnieuw tropisch. In de loop van de dag lokaal kans op stevige onweersbuien. Ja, het is druk naar het strand en ook op andere wegen, Bianca Damink. Inderdaad, vooral door recreatieverkeer en ongelukken staan er wat flinke files. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort is de vertraging een half uur tussen Aardenhout en Zandvoort. Ongelukken op de A50 bijvoorbeeld van Apeldoorn naar Os bij knooppunt Grijshoort. Vertraging is 20 minuten. Op de A58 van Breda naar Tilburg heb je 20 minuten oponthoud bij Tilburg Centrum West. Daar is één rijstrook dicht. De A58 van Eindhoven naar Breda is helemaal dicht bij knooppunt De Baars, ook door een ongeluk. Je kunt er langs via de vluchtstrook, dat kost je wel bijna een half uur extra. En de N59 is in beide richtingen dicht, ook door een ongeluk. En dat is tussen Oude Tongen en Den Bommel. Ze zijn daar nu aan het opruimen en het verkeer wordt omgeleid. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel vandaag nog op vitepro.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. De mooiste investering van uw leven? Dat is een investering in de toekomst van kinderen. Save the Children staat al meer dan 100 jaar schouder aan schouder met kinderen. Beschermt ze, geeft ze zorg, onderwijs, voeding en versterkt hun stem. Wist u dat u kunt helpen met een nalatenschap? Ontdek of het opnemen van Save the Children in uw testament bij u past. Ga naar savethechildren.nl/nalaten. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Goedemiddag. 1 op de 7 Nederlandse ondernemingen is een familiebedrijf. Maar opvolging binnen de familie vinden is al lang geen zekerheid meer. Vaak stopt het na de derde generatie. Dus dat wil zeggen dat de kleinzoon of de dochter een ander carrièrepad kiest. Gebeurt niet altijd. Wij spreken deze week families waarin maar liefst 3 generaties tegelijkertijd actief zijn binnen het bedrijf. Nou, de vraag is natuurlijk, wat is hun geheim? En wat kunnen de verschillende generaties eigenlijk van elkaar leren? En we trappen vandaag af met de circusfamilie Duiker van het circus Zanzara. Hele goede middag. Ze zitten in Doetinchem, klaar achter de microfoon. Ja, prachtig. Inderdaad, een wat oudere mevrouw, een wat jongere mevrouw... en dan een kleinzoon in het midden. Ik ga ze even voorstellen. Ik begin met Maaika, de oudste van de generatie. Mag ik zeggen de oma? Ja, dat mag ik zeggen, ja, want dat is gewoon zo. En hoe oud is Maaika dan? Mag ik dat ook gelijk maar vragen? Ik word over 3-4 maanden of zo 70. Oh, gaat dat klinkt beter als was dan nuf. Dat is dan 69. Maar ik vergeet die getallen altijd, weet je wel. Draai ze door elkaar. Ja, maar u bent wel eigenlijk de grondlegger van het geheel, zullen we maar zeggen. Heel even, dat circus. Ik denk dan aan een circus, aan een hele grote tent op een heel groot veld. In jullie geval is dat geloof ik iets anders, of is het toch een grote tent op een veld? Ja, van de week gaan we een grote tent op een groot veld zetten in Sittard. En nu zitten we gewoon nog thuis. Ja, dat begrijp ik. Maar wat voor soort circus is het? Misschien moet ik het zo vragen. Het is meer circus theater. Dus we hebben niet echt de clowns met de rode neus en de grote schoenen. Maar we hebben heel veel dingen om te lachen. Maar dan is het dan ook een beetje omdat je als publiek jezelf erin herkent. Een beetje van die domme mensen dingetjes die dan gebeuren. Ja, noemen ze een domme mensen dingetje dan? Do. Weet je, een leuk domme mensen ding. Do is Doris, dat is de kleinzoon. Ja, Doris, die dames, hij zit nog. Weet je wat, Doris? Kun je wat zeggen of niet? Nee? Nou, dan vraag ik het toch aan oma. Ja. Wat noemen ze iets wat jullie doen waar mensen dan misschien om moeten lachen? Ik denk dat het vooral de herkenning is. Dus dat Jans. Het is Jans. Niet overdreven. Jans is de dochter. Ja. Het moet vooral bij ons niet overdreven zijn. En wij vragen ook nooit aan het publiek wat vonden jullie ervan. En dat ze dan heel hard moeten juichen, dat is absoluut niet onze stijl. Ik denk dat het juist de herkenbaarheid is en het gewone leven. En de gewone menselijkheid, wat voor mensen het heel prettig maakt om naar te kijken. Ja, maar wat zie ik dan inderdaad als ik kom? Iemand zit bijvoorbeeld in een tijltje te badderen. En ja, dat is natuurlijk in een circus al best wel een beetje apart. En dan is er niemand in de buurt die hem kan helpen om fatsoenlijk uit dat tijltje te komen. Want zijn kleding is verdwenen. Dat zie je in films ook wel. Dat je ineens denkt van, oh help, en nu? Nou, en dan komt er iemand waar die een schurfde hekel eigenlijk aan heeft. En die heeft een handdoekje. En dan, nou ja, wat moet je dan? Weet je, dat soort dingen. Gewoon die je kunnen overkomen. Een kopje koffie waar je net niet bij kan, omdat je dat zo graag wil. Maar dat kan niet, want het draait net weg. Dat soort dingen. En wat doet u in het circus? Ik ben dit jaar... ik doe acrobatiek met mijn verkering. Maar we hebben al 40, 50 jaar verkering of zoiets. Dus dat doen wij met z'n tweeën. En mijn verkering is colonello. Dus het is kolonel. En ik ben... Het is een beetje, ik ben een sjamaan, een Indiaanse. En nou ja, die twee... ja, eigenlijk klikt dat natuurlijk toch wel. Maar eigenlijk ook helemaal niet. Dus dat is een conflict. Het is altijd leuk om conflicten te hebben. Gewone conflicten. Ja. Iedereen heeft. En waarom bent u in de tijd met het circus begonnen? Nou, ik wist niet dat ik met een circus begon, hoor. Eerlijk gezegd. Ik deed poppentheater. En ik ging naar een circusschool. Gewoon omdat het januari was. En daar heb je met de poppenkast toch niks te doen. En toen kwam ik Paolo tegen. En dat is een beetje doorgedruppeld, zeg maar. Ja, doorgedruppeld. Ik ga even naar Jans. We hoorden haar al even. Je bent de dochter van Maaika. Ja, met de paplepel ingegoten, zeggen we dan. Sommige kinderen die zetten zich misschien wel af tegen het beroep van hun ouders. Maar was het voor jou duidelijk, ik ga ze gewoon achterna? Ik ga ook dat circus in? Ja. Ja, al heel jong wist ik dat dat was wat ik wou doen. Ja, en hoe kwam dat dan? Ik bedoel, waarom dacht je gelijk van, ik ga dat gewoon ook doen? Het is zo leuk. Nou, in eerste instantie omdat het mij past, denk ik. Als dit je beroepje niet past, dan wordt het niks. Dus ja. Dat. En ja, als je van optreden houdt en je hebt dat eenmaal gevoeld, dan is een leven zonder, denk ik, heel lastig. Ja, en wat is dat dan precies? Dat als je van optreden houdt en je hebt dat gevoeld, wat voel je dan? Nou ja, ik denk dat elk mens wel op zoek is naar een soort erkenning. Nou ja, als je in de piste staat en je doet het goed, of in ieder geval goed genoeg, dan krijg je wel erkenning. Dus ik denk dat dat heel prettig is als mens op zich. En wat ik heel erg mooi vind aan ons beroep is dat we ook een verhaal kunnen vertellen en daarmee ook emoties bij mensen kunnen oproepen. En dus ook soms een verhaal waar ik echt achter sta of waar wij echt achter staan, dat we dat ook kunnen uitdragen op onze manier. Dat dat het ook wel heel verrijkend maakt. Ja, en nou is het zo dat jij dus inderdaad je ouders achterna bent gegaan. Dat kan misschien toch ook af en toe wel ingewikkeld zijn, toch? Dat je altijd maar in dat familieverband aan het werk bent. Nou zie ik dat je je zoon, denk ik, en ook oma gaan opeens enorm gniffelen. Ja, ja toch dood? Doris, ik ga dan maar eerst even naar jou voor het antwoord. Is het leuk om altijd in de familie aan het werk te zijn? Nou ja, het is soms wel lastig, maar op zich is het wel leuk. Wat is er lastig aan dan? Nou, soms gebeuren er sommige dingen zonder overleg. En dan is er kleine familieruzie-achtig iets. Een familieruzie-achtig iets. Zo ga ik het voortaan ook noemen. We hebben een familieruzie-achtig iets. En wat doe jij dan, Doris, voor het circus? Want joh, jij bent 12, geloof ik, hè? Ja. Ja, wat doe jij? Dit jaar doe ik vooral jongleren en vegen. Jongleren en vegen. En ben je van plan om ook echt in het circus te blijven? Ja. Ja? Dus jij gaat echt gewoon, jij wordt de derde generatie en je gaat ermee verder laten. Dat wordt jouw beroep. Ja. Ja. Nou, hij grapt altijd dat hij het samen met zijn broertje gaat doen, alleen dat zijn broertje de boekhouding moet doen, hè? Maar goed, hij refereert misschien ook wel een beetje aan de moeilijke kant daarvan. En dan ga ik weer even terug naar Maaike. Ik kan me voorstellen dat het af en toe lastig is, toch? Om maar altijd met je dochter en met het kleinkind en met je man om dat circus te doen en te zorgen dat het draait. Ja. Ja, dat is echt niet altijd leuk en handig en makkelijk. Maar meestal komt het hier wel weer op zijn beentjes terecht. En nou ja, het knalt af en toe. Ja, dat hoort er dan gewoon bij? Ja, nou, dat is voor iedereen weer verschillend. Ik bedoel, Rick, de man van Jans, en ik zijn wat makkelijker in knallen. En dan is het ook klaar. Maar Jans bijvoorbeeld, en Paolo heeft dat een beetje afgeleerd in de loop der jaren. Maar Jans trekt zich dingen veel meer aan. En dat is dan natuurlijk eigenlijk heel sneu. Ja, Jans, je trekt dingen veel meer aan en dat is sneu. Klopt dat? Ja, ik ben wie ik ben. En het klopt wel dat ik vaak langs met de dingen zit. Of iets snel sneller als ruzie ervaar als de rest, denk ik. Maar nooit gedacht van, ja, het is allemaal leuk en aardig hoor, dat circus met de hele familie, maar ik kap er gewoon mee? Ja, wel eens gedacht. Maar ik denk dat iedereen dat soort dingen bij zijn of haar baan of job of bedrijf wel eens heeft. Dat klopt. Dus ja, dat heb ik absoluut wel eens gedacht. Maar daarbij is het ook gebleven. Ja, daarbij is het gebleven. Nou, gelukkig maar, want daarom hebben we nu drie generaties. Wat leer jij van je moeder als je kijkt naar de generatie boven je en je kijkt hoe zij het doet? Nou, wat ik echt heel tof aan mijn ouders vind, is dat ze dingen gewoon doen. Dus dat leer ik wel echt van ze. Dat je niet alleen maar bij denken en praten over moet blijven, maar ook gewoon soms dingen moet doen. En dan zie je het wel. Ik denk dat dat het grootste is wat ik van hun heb geleerd. Ja, plus heel veel andere dingen. Maar dat, nou ja, daar ben ik ze echt wel heel dankbaar voor. Ja, nog even terug naar jouw zoon, Doris. Wat leer jij van je moeder en je oma in het bedrijf? Nou, eigenlijk ongeveer alles. Behalve het jongleren, dat heb ik eerst uit mezelf geleerd. Maar nu word ik wel getraind door mijn moeder. Dus dat is echt fijn. Ja, ja. Goed. Nou, ik vind het een mooi verhaal. Wanneer treden jullie weer voor het eerst op? Weet jij dat, Doris? Of moet ik dan aan je moeder of aan oma vragen? Ja, oma. Volgende week vrijdag in Sittard. Nee, dat is de week daarna. Dus niet komende vrijdag. Ja, precies. Ja, ja, ja. De 23e of zoiets, dat weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag in Sittard zitten we dan. Nou goed, mensen kunnen het opzoeken. U hoorde de familie Duiker van Circus Zanzara, die met drie generaties het circus runt. Dank u wel. En morgen dan hebben wij een nieuwe aflevering met de juweliersfamilie van Hel. No lies, no tricks, and no gimmicks. Breathing in a good spirit. been a minute. Hey. How you feeling? Where we going? The good vibes showing, the good fight still going. No hoeing for clicks or any metrics. Set by a wicked system, I'm electric. Next level, devil kicking and screaming. As we re-teaming, reappraising and keep beaming. Taste, what a waste, let me get the habanero. Riding in a new Camaro, flying like a sparrow. Leaning on the wind, feeling to begin. Yet another thing again, the brand spanking new offspring. Here's an offering, funky as shit with an off swing. Say the wrong thing, that is all truth that we all sing. Like canaries in the coal mine, it's all fine and dandy. The truth is bittersweet and even though it's just like candy, we put hot sauce. From the buildings, ill Scoville, stuck on a zillion. They cracking, stacking lies, but we keep on building, just wielding. Oh, that God-given, Scott Pippen, assisted living, that forward driven. Keep it 100 till I'm 100. The heat ain't for nothing, we bout to burn something. Na 14 jaar afwezigheid zijn ze er weer. Pete Philly en Perquisite. Nieuws. Snipper. Best lekker weer voor een spelletje, dachten wij. En vandaag een extra zomers prijzenpakket. En dat mag natuurlijk wel met deze hitte. We geven een koelkastje, een zonneklep en natuurlijk het schort weg. En dat is allemaal ideaal, dachten wij, voor een eventuele barbecue. Goed, een fragment, dat gaan we laten horen van Radio 1 van vandaag. En daar hebben we een vraag over en dan kunt u bellen. Eerst maar even het fragment. Ah, dat is mooi. Toch? Grote acteur natuurlijk uit Amerika. Ook op die motorfiets. Vrij baan op de periferie. Ja, voordat u denkt, ik krijg een hele koelkast van Max, dat is niet het geval. Het gaat om een koeltasje, even voor de duidelijkheid. Goed, dit fragment was vanmorgen te horen in het NOS Radio 1-journaal. Het gaat natuurlijk over de slotceremonie van de Olympische Spelen. En wij willen weten welke Amerikaanse acteur had daarin een hoofdrol. Nou, ik denk niet dat die heel moeilijk is. We hebben de vraag een beetje aangepast aan de temperatuur. 0800 1101. U kunt ons bellen op 0800 1101. En het gaat dus om die slotceremonie van de Olympische Spelen. De vraag die we hebben, welke Amerikaanse acteur had daarin een hoofdrol? Wie hebben we aan de lijn? Goedemiddag. Met wie spreek ik? Hallo, goedemiddag. Hoort je mij? Ja, ik hoor je. Met wie spreek ik? Hallo. Je spreekt met Kate. Ik denk Tom Cruise. Nou, die is goed. Die heb je alvast binnen, die vraag. Dat cool tasje. En dan gaan we even voor de Max Zonneklep. Tom Cruise die haalde de vlag van de Spelen op om die mee naar Amerika te nemen. Want in Amerika zijn de volgende Olympische Spelen. In welke stad is dat over 4 jaar? Kate? Weet je dat? Ik zit hier met de kinderen. Weet je waar dat was? Oh. Nou, zeg maar een hele grote stad. Ergens, ik ga een beetje mee in het westen van Amerika. Oh. Ja, volgens mij hoorde ik hem. San Francisco? L.A.? Ja! L.A. Helemaal goed. Even tempo maken. We gaan voor het Villa VDB keukenschort. Bij de slotceremonie waren er namens Nederland 2 vlaggedragers. Wie waren dat? Harry Lafrijns, ik noem maar 1. Noem ik er nog, hè? Moet jij er nog een noemen? Nou, Femke Bol. Helemaal goed, Femke Bol, het Villa VDB keukenschort. Heel erg bedankt voor het meespelen, Kate. Ga genieten van het mooie weer en alle prijzen komen in jouw richting. En wij gaan verder met Kees van Amstel, zijn blik op het nieuws. Nog nooit zoveel gouden medailles voor Nederland op de Olympische Spelen. En na afloop wordt er dan geïnterviewd. Eindeloos geïnterviewd. Wat ging er door je heen? Had je het verwacht? En het viel me vooral op bij de Nederlandse mannen. Saaie antwoorden. Het blijft een teamprestatie. Je werkt hier via naartoe. Ja. Bij de Nederlandse vrouwen kwam het veel vaker recht uit het hart. Geen mediatraining antwoorden. Geen standaard bla bla. Nee, luister naar zwemster Tess Schouten. Tess, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ik zei tegen je, wil je de tijden zien? En wat zei jij toen? Ja, dat boeit me geen reet meer. Nee, boeit geen reet, man. Hardloopster Lieke Klaver, hoe voelde die race? Hoe voelde deze race? Ja, vroeg. Het is niet heel vroeg, maar het voelt een beetje vroeg. Ja, een beetje vroeg je nest uit voor zo'n Olympische race. Waar haal je überhaupt de motivatie vandaan om je hele leven op te offeren voor topsport? Zeg het maar, Tess Schouten. Ja, niet zoveel. Ik dacht de hele tijd, nou, kom op, je bent er bijna. Bijna vakantie, dacht ik ook. Ach ja, bijna vakantie. Nog even doorzwemmen, dan kan ik tenminste naar Gersonisos. Je kan ook anders gemotiveerd worden, zeg het maar. Sharon van, hoe toepasselijk... Rauwendaal. In mei stortte mijn wereld een beetje in. Mijn hondje is overleden. En toen dacht ik, ja, wat moet ik dan met een medaille? Of waar moet ik naar de spelen? Niks voelde meer belangrijk. Wat nou goud. De hondje was dood. Maar toen sprak haar vader. Maar ja, toen zeiden mijn ouders, of mijn vader ook, van zwem nog één keer en zwem voor hem. Niks egotrip zoals bij de mannen. Ze zwom en won voor haar hondje. En vrouwen, hoe stoer ook, durven hun gevoelige kant te laten zien. Ja, dan op dat moment ben ik alleen maar die races en terugzien en reacties zien en mijn oma bellen en zo, weet je wel. Dus... Mijn omaatje bellen. Vergeet ik bijna Femke Bol. Ik zag op Twitter, ja, X, BBC, Femke Bol, Mickey Mouse. Nou, die begreep ik niet. Dus ik naar de BBC. When you're putting your mind to it, you know exactly what to do indoors. How was that for you? Oh, it was amazing. I mean, it was such a strong race. We were all running so fast, multiple running in the 50, so I knew I had to go out fast. Als ze Engels spreekt, gaat Femke's stem nog een octaaf omhoog. Beetje last van mijn tinnitus nu. En dan de Hollandse nuchterheid van de dames. Lieke Klaver, een wereldprestatie. Maar van haar psycholoog moest ze het allemaal heel normaal blijven vinden. Dus dat zei mijn psycholoog ook van, oké, wat zou je nu doen als er niks was gebeurd? Nou, toen dacht ik, oh ja, is ook zo. Ja, ik ga gewoon verder met mijn leven. Je bent de beste van de wereld, maar hey, gewoon verder gaan met je leven, hè? Misschien vatte Tess Schouten de Olympische Spelen voor een sporter wel het beste samen. Ja, kijk, tuurlijk scheet ik net hartstikke vol in mijn broek voor deze race. En dacht ik echt, oh, ik ben blij dat het straks voorbij is. Maar als ik uiteindelijk heb ik het leuk gehad. Je scheidt in je broek en toch is het leuk. Over 4 jaar weer. Ondertussen gewoon verder gaan met je leven. Kees van Amstel, dankjewel. En op deze zender zometeen Geld op je leven met Jan-Willem Wesselink. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Samen Max. Ster. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om je gewrichten soepel te houden met het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Jos heeft bitcoin, maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Ontdek het gemak van Angie. 3 jaar lang vaste tarieven, altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Angie. Bereken jouw voordeel op Angie.nl. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.